Thomas Öberg heter jag, jag ringer från Aspudden utanför Stockholm i Sverige. Ja. Jag ringer dig för att jag är lite i en knipa. För 3 år sedan så dök upp en man vid min dörr. Han verkade ganska trevlig. Han hade en liten väska av något slag och en broschyr och sa Norge behöver din dammsugare. Dammsugare? Det är en stövsugare. Oh, ja. Ja. Tog den och med sig hem och på 3 år har jag inte fått tillbaka den. Sverige behöver tillbaka sin stövsuger. Jag har inte några grejer på vad som har tagit en stövsugaren din. Hur många stövsuger har du hemma? Jag har 3. Du har 3 stycken. Men minst det, en av dem är väl min. Men det gamla ska jag kasta. Ja, men vart ska du kasta dem? Är det dem vi ska få tillbaka till Sverige? Eller jag skulle ju behöva någon. Jag berättar ju hur det växer. Stövet är på hela pianot. Det är ett sånt 3 centimeter tjockt lager stöv bara. Var du är nu? Jag är i Aspudden utanför Stockholm. För 3 år sedan knackades det på min dörr och en liten man höll en hatt i sin hand och sa Norge behöver din dammsugare. Vad skulle jag göra? Det är bara att skriva till regeringen i Norge. Men regeringen har väl inte stövsuger? Ja, men jag tror du tydlig lite för att jag har inte några grejer på stövsuger. Jag och ge dig stövsuger. Ja, men du har ju 3 stycken. Hur många har din granne? Ja, de har väl så många dem också. Ja, de har också 3. Ja. Där har du 6 stövsuger. Ja, men det skulle räcka till hela grannskapet här ute. Det är ju gamla stövsugor i många av dem. Ja, men det spelar ingen roll. Bara för att du förstår hur mycket stöv det har blivit här i vardagen. Man kan ha vaske. Man kan vaske? Du kan ha törkestöv, orgel och piano eller vad du har. Ja, det är klart. Och så kan ja, du vaske. Det där var en bra idé. Det där är bra. Vaske. Jag återkommer 2 år. Vi ska vaske. Vi har lite vaske att göra. Adjö. Hej.